گلهای صحرایی، برنامه شماره 25. عزیزم برق چشمونت بنازم، سیه زلف پریشونت بنازم. تو گفتی غیر تو من یار نیرم، گرفتی یار پیمونت بنازم. حسرت خیره بر مهتابم امشو، ز درد سینه‌ام بیتابم امشو. خدا را دل برم یک دم نظر کن، که از هجر رخت بیخوابم امشو. Thank you.

گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های صحرایی شماره 25 بود که با شرکت آقایان عبادی و جفرودی در استودیوی گل‌ها تنظیم یافته. آهنگ شور محلی گیلک، گوینده روشنک.